ontvangt de violiste Merel Verkammen. Maar eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen een bezoek aan Valkenburg, dat nog altijd blank staat door de wateroverlast in Zuid-Limburg. Ze spraken onder meer met ondernemers en inwoners die getroffen zijn. En ze lopen nu nog door de ondergelopen straten. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond wil dat het kabinet de wateroverlast in Limburg erkent als nationale ramp. De boerenorganisatie vreest dat als straks het water weer is gezakt, de schade extreem zal zijn. Door erkenning als nationale ramp komt er geld vrij uit het Nationaal Rampenfonds. Ander nieuws, het kort geding dat ID&T en ruim 30 andere evenementenorganisatoren hadden aangespannen tegen de overheid, gaat morgen niet door. Er wordt eerst verder overlegd met het kabinet. Als dat niks oplevert, dan wordt de zaak alsnog doorgezet. En op RTL 4 is net een speciale uitzending geweest van RTL Boulevard, die geheel in het teken stond van het overlijden van Peter R. de Vries. Presentatrice Vivienne van den Assem noemde het een uitzending waarvan ze hadden gehoopt dat ze hem nooit hoefde te maken. Luc Ikink zegt dat het overlijden als een mokerslag is aangekomen. In de Fundatie Zwolle, Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, friedemer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast heeft een lange nek, een prachtige oude viool en een neus voor bijzondere muziek. Zoals het oeuvre van de Franse zussen Boulanger op haar laatste cd. Dat rijmt. Haar volgende stap is muziek verbinden aan wetenschap op haar eigen festival Snaar. Hier is Merel Verkammen. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, zoals we horen, genoeg ingrediënten voor een gesprek, Merel. Maar het nieuws van vandaag is natuurlijk toch de dood van Peter R. de Vries. Hoe kwam het bij jou binnen vandaag? Ja, ik was eigenlijk de hele middag aan het repeteren. En toen kwam ik uit die repetitie. En dan kijk je op je telefoon. En nou ja, toen zag ik meteen het nieuws. En ja, je schrikt er enorm van. Mm-hmm. En gesprekken met de mensen met wie je aan het repeteren was? Ja, dat ging zo meteen als een lopend vuurtje rond. Van, hebben jullie het al gehoord? Ja. Nou. Ja, we willen op onze manier even stilstaan bij zijn dood als cultuur- en mediaprogramma. En we luisteren naar een interview dat hij had met onze collega's van Radio 2. En dat ging over zijn muzikale voorkeur. En hij vertelde echt een man van muziek uit de jaren 60 en 70 te zijn. En dat een van zijn muzikale helden Johnny Cash is. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you'd think he's talking straight to you and me. Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. Ja, Man in Black. Als nou één nummer bij Peter R. de Vries past, is dit het wel, van Johnny Cash. Merel Verkamme, je hebt een festival georganiseerd en toen kwam corona, ging niet door. Snaarfestival heb je uit de grond gestampt. Nu zal het in mei 2022 gaan gebeuren. Hopen we dan maar. En een van de onderdelen, want het is namelijk een festival waar muziek en wetenschap samenkomen. Daarover later meer. Maar een van de onderdelen is dat bezoekers een persoonlijkheidstestje kunnen ondergaan. En dat dan duidelijk wordt van wat voor soort muziek ze houden. En ik breng dit natuurlijk te berde omdat ik denk, Peter R. de Vries, natuurlijk man van de jaren 60, 70 muziek en Johnny Cash. Hoe werkt dat onderzoek, dat persoonlijkheidstestje? Nou, het is niet super precies, maar het is wel gebaseerd op een onderzoek van Renfro en Gosling, waarin ze allerlei verschillende soorten muziekstijlen koppelen aan je persoonlijkheid. Dus dan op het festival doe je een heel korte persoonlijkheidstest. En wat behelst dat dan ongeveer? Ja, 10 vragen ongeveer. Dus het is echt een heel kort onderzoekje. Ja. En noem eens één vraag, of weet je, dan heb je die niet zo paraat. Nee, die heb ik niet zo paraat. Maar als je dan die test hebt ingevuld, dan krijg jij bijvoorbeeld een groen bandje en ik krijg een geel bandje. En dan ga jij naar heavy metal en ik naar country bijvoorbeeld. Ja, en dan is er daarna onze wegen verder gescheiden. Ja. Nee, dan is er daarna nog wel een discussie van sluit dit aan bij je echte muziekvoorkeur? En waarom zou het kunnen dat Ja, kijk, in onderzoek heb je natuurlijk altijd de nuance van het individu. Het individu wijkt ook wel vaak weer af van wat je in algemene zin kunt zeggen over mensen met een bepaalde persoonlijkheid die dan net iets meer van, ja, bijvoorbeeld van popmuziek houden of van rockmuziek. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen van, ja, als je zo'n soort persoonlijkheid hebt, dan hou je meer van Johnny Cash. Zo precies heeft de wetenschap het nog niet kunnen zeggen. Nee, want kan jij het een beetje raden als je tegenover iemand zit en een gesprek ermee hebt waar de muzikale voorkeur naar uitgaat? Weet jij het vrij snel? Ja, soms zie je het wel aan mensen. En ik zie natuurlijk heel veel mensen in de zaal zitten ook. En wat publiek niet zo door heeft, is, ja, het publiek kijkt naar de artiest. Mm-hmm. Maar de artiest kan ook terugkijken. Ja, doodeng. En wat zie jij dan? Dus, ja, als je heel eerlijk bent. Nou, ik vind het ook altijd wel heel erg leuk om te focussen op bepaalde mensen die komen heel gehaast binnenzetten. En andere mensen die komen weer heel met een grote glimlach op gezicht. En die zijn duidelijk al helemaal in de stemming om naar klassieke muziek te gaan luisteren. En anderen die zijn nog vooral bezig met, heb ik de auto wel goed op slot gezet en een boodschappenlijstje, et cetera. Ja, daar behoor ik ongeveer toe. En jij? Hoe zit het met jou meer als bij je mij in ook. De zaal zit? Ja, het duurt bij mij ook altijd wel even een paar minuten voordat ik voordat er echt ben. Voordat je er echt zit. En zou uit zo'n persoonlijkheidstestje in jouw geval direct duidelijk zijn, oh ja, het is klassieke muziek? Ik denk het niet, want ik hou van allerlei soorten muziekstijlen. Bij mij is het echt niet beperkt tot klassieke muziek. En eigenlijk wil ik zelf ook niet heel erg in die hokjes denken. Dus jij zou aan dat hele testje niet mee willen doen? Of het zodanig beïnvloeden dat onduidelijk is welk kleurbandje jij om. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het interessante. Het is een beetje zo'n testje is dan een soort van uitgangspunt voor een discussie. En we willen op een leuke interactieve manier wetenschap over muziek en de verbinding tussen wetenschap en muziek bespreekbaar maken. En zo zijn er ook, ja, er is een festivalplein met ludieke dingen zoals kun je je hand langer in een bak ijs houden. Als je luistert naar je favoriete muziek. Ja, dat is dan niet op dat moment een wetenschap. Wat? Zeg dat nog eens. Kun je je hand langer in een bak met ijs houden? Ja, als je luistert naar je favoriete muziek. Dus heeft het luisteren naar je favoriete muziek invloed op je pijngrens? Zeg maar, dat is de achterliggende vraag. Ja. En weet jij het antwoord al? Nou, er zijn wel onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat je dan wel net iets langer kunt volhouden. Maar ja, je moet daar ook wel weer grenzen aan stellen dat mensen niet helemaal onderkoeld van dat festival vandaan gaan. Dus we gaan daar ook nog wel regels voor opstellen. Jouw moeder vertelde ons dat jij graag de randen opzoekt. Maar dat begrijp ik nu uit deze mededeling. Nou ja, misschien ook de randen van een genre ook van klassieke muziek, ik doe. Ja. Ja, want dat blijkt eigenlijk wel uit alles. Hè? Want het gaat niet alleen maar om dat jij uiteindelijk wel voor de muziek hebt gekozen. Maar je hebt daarna altijd nog andere studies gevolgd. Noem er een paar. Wiskunde heb je? Ja, ik heb een paar jaar wiskunde gestudeerd. Gewoon uit interesse, omdat ik ook mijn analytische vaardigheden ook wat meer wilde ontwikkelen. Toen ben ik daarna in Londen gaan studeren. Aan het conservatorium, Royal College of Music. En toen heb ik ook nog een master gedaan in muziekcognitie. Wat is dat, muziekcognitie? Dat gaat over muziek en het brein. Dus zowel de psychologische als de neurologische kant van muziek. En in Nederland heb ik daarna nog een master in de culturele economie gedaan. Dus ik heb heel brede interesse. Ongelooflijk. Ja. En al van heel kleins af aan, want nogmaals citeer ik jouw moeder. Ze is wars van de hokjes, wilde ze ook nooit dat van weten. Maar er was een andere moeder die er wel een etiketje op plakte. En dat was hoogbegaafd. En zij had twee hoogbegaafde kinderen. En ze betrok jou er maar gewoon bij voor het gemak. En toen had je al een cursus EHBO, een cursus Frans. Dus het is er eigenlijk altijd geweest. Ja, ik heb ook als kind heel veel hobby's gehad. Ook naast muziek. Ballet, ik ben er heel slecht in, maar het was wel heel leuk. Je zoekt graag de randen op. Ik ben er heel slecht in. Ja, ben je er echt zo slecht in? Ja, ik ben er niet voor geschikt. Ja, sommige dingen heb je talent voor en andere dingen niet. Ja. Het was het onderzoeken waard. Ja, ja. En wat waren nog meer dingen? Ja, je moeder zei ook inderdaad, je reesde van het ene clubje naar het andere. Ja, ik zat in verschillende orkestjes en in een koor op een gegeven moment. En ja. En wat zat daarachter? Ik bedoel, als kind, hoe ervaar je dat dan? Want het kwam uit jou, jij wilde dat. Ja, toch een soort van enorme honger naar dingen leren. Nieuwe dingen leren, denk ik, ja. en op onderzoek uit wat dan bij jou paste en wat gewoon steeds weer iets anders wat jou nieuwsgierig maakt. Ja. Ja. Goed, de tegel ligt daar, Merel, met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Ik meld nog even dat we altijd terug te horen zijn via onze eigen Radio Kunststof podcast. En dat we ook op dit moment te zien zijn op nporadio1.nl. En voor de mensen die later zijn ingeschakeld, Merel Verkamme is de gast. Violist, ze studeerde cum laude af aan het Royal College in Londen. En won belangrijke internationale prijzen. Ze trad op over de hele wereld in grote belangrijke zalen. En nu is ze gewoon hier bij ons in Kunststof. En er kwam een heel bijzondere cd uit van jouw hand. De Boulanger Legacy. En de komende dagen ben je trouwens ook te zien op het grootste buitenfestival voor klassieke muziek van Nederland en Europa, denk ik zelfs. Hè? 3 dagen lang in Schravenland. En het voordeel is dat dit festival dan wel door mag gaan. Ja, dat is heel erg fijn, ja. Waar zit het hem in? Publiek mag daar volgens mij op stoelen zitten. En dat is dan het grote verschil. En mensen kopen een kaartje voor 1 dag. En dan dat is volgens mij de reden dat iedereen wel mag komen. Maar ik ben heel erg blij dat het door kan gaan, Wonderfeel. Ja, ik kan het me voorstellen. Zo heet het, Wonderfeel. En het heeft natuurlijk waarschijnlijk ook wel iets te maken met dat anders dan het festivalpubliek voor een popfestival niet allemaal over elkaar heen gaan hangen en ontzettend veel drinken. Nee, precies. Dat valt allemaal reuze mee. Dat is dan weer mijn vooroordeel. Het is heel net publiek daar. Ja. Heel net publiek. En daar ga je niet stukken doen van de Boulanger Legacy. Hè? Dat is je nieuwste album. Is gepresenteerd in juni. En ik zei je daarnet al, het ziet er echt waanzinnig mooi uit. Het is echt een kunstwerkje als uitgave ook. Met 2 croissants op het boekje. Heel mooi uitgegeven, vormgegeven. De zusjes Boulanger, het is hun erfenis. 2 vrouwen uit Frankrijk. Vertel, ja, wie zijn deze meisjes, vrouwen? Ja, 2 zussen, ze verschillen 6 jaar in leeftijd. En de oudere zus was altijd heel talentvol. Die ging naar het conservatorium al op jonge leeftijd. En zij nam ook haar jongere zusje mee. De oudere zus heet Nadia en zij heeft als eerste, een van de eerste vrouwen in Frankrijk ook geprobeerd de grote Franse kunstprijs Prix de Rome te winnen. Maar zij werd 2e, ze heeft hem nooit gewonnen. En zij heeft heel erg haar zusje gestimuleerd en gehoopt dat haar zusje die prijs zou winnen. En uiteindelijk is dat gelukt. Maar haar jonge zusje Lily is slechts 24 geworden. Ze had, wat we nu denken, de ziekte van Crohn. Dus zij is heel jong gestorven. Want maar we hebben het over het jaar 1800? Of nee, 19... ja, zo 1918 uit mijn hoofd. Mm-hmm. Ja, daarna, die oudere zus, die is juist in de 90 geworden. En die heeft haar hele leven nog het werk van haar jongere zusje gepromoot. Ze is zelf gestopt met componeren. En ze heeft compositieles gegeven aan alle grote componisten uit de 20ste eeuw eigenlijk. Hoe kwam je haar op het spoor, Nadia Boulanger? Dus het zusje dat 90 is. Ik kende eigenlijk eerst Lily Boulanger. De Nocturne is eigenlijk best wel een bekend stuk in de klassieke muziekwereld. En ik werd gevraagd om dat stuk bij Podium Witteman te spelen op Internationale Vrouwendag vorig jaar. Oh ja. Net voor de lockdown. Ja. En toen kwam daarna die lockdown. En toen dacht ik van ik ga me eens verdiepen in het verhaal van haar en haar oudere zus. Want daar was opeens heel veel tijd voor. En toen ben je gaan lezen. En toen kwam ik erachter dat een van mijn andere favoriete componisten die ik altijd nog wilde opnemen, Gratzina Baciewicz, een Poolse componiste, dat die leerling was geweest van Nadia Boulanger. Toen was voor mij 1 en 1, 2. Ik dacht, hier moet ik iets mee met al die. Met de erfenis van deze 2 zussen. Want wat je net zei, Nadia is dus eigenlijk gestopt met componeren op het moment dat haar zusje op 24-jarige leeftijd stierf. Nou, een paar jaar daarna, het is niet per se causaal, maar ze heeft wel altijd gezegd van ik vind mezelf niet een een mindere god. Ze vond zichzelf niet een fantastische componist. En haar zusje wel. Dus ze heeft zich altijd ingezet om het werk van haar jonge zusje te promoten. Goed. Laten we even gaan luisteren naar de openingstrek. En dat is Nocturne van Lily. Dus. Thank you. Ja, ik vind het zo mooi, Merel Verkammen. En je wordt begeleid door Dina Ivanova, hè, op piano. Dit is dus een stuk van Lili Boulanger. En haar zus is na haar dood, een aantal jaren na haar dood, heeft zich helemaal gericht op het docentschap. Muziekpedagoog was ze. Van niet de minste, echt heel bekende mensen hebben les van haar gehad. Ja, bijvoorbeeld Philip Glass, maar ook Quincy Jones, de producer van Thriller. Van Michael Jackson. Dus heel divers. Ook Astor Piazzolla, die ook op het album staat. Ja, daar heb je ook een stuk van opgenomen. Ja. En het is wel heel bijzonder ook dat iemand die zo Bernstein erg... ook trouwens. Ja, iemand die zo erg, heel erg met contrapunt en heel muzikaal-technische basisdingen bezig was, toch ook juist zo diverse componisten heeft opgeleid. Zij wist echt heel goed aan te wijzen waar iemands talent zat. En dat heeft ze ook bij Piazzolla heel erg laten zien. Want Piazzolla wilde eigenlijk heel graag gewoon echt klassieke muziek schrijven, klassieke symfonieën componeren. Mm-hmm. En hij ging naar haar toe met die symfonieën. En helemaal vanuit Argentinië. Iedereen zei, ja, je moet naar Nadia Boulanger in Parijs. Dus hij was daar eindelijk met zo al zijn symfonieën. Zo beroemd was ze. Ja, zo beroemd was ze. En zij ging dan doorbladeren en zei, ja, het lijkt een beetje op Ravel, op andere componisten, maar waar is de echte Piazzolla? Wat doe je nog meer? En toen vertelde hij, ja, ik speel ook wel wat tango's. Ik maak zelf wat tango's, ik speel bandoneon. Toen heeft hij wat laten horen en toen zei ze, ja, hier zit de echte Piazzolla. Verlaat hem nooit. Wauw, wat een mooi verhaal. Dus zij kon echt goed naar mensen luisteren en ze goed zien als pedagoog. Ja. Heb jij ook ooit zo iemand ontmoet in je leven die jou goed zag en jou op het juiste pad zond? Ja, ik heb meerdere docenten gehad, denk ik, die wel iets zagen en mij een kans hebben gegeven om me verder te ontwikkelen. Ja. Wie was daarin bijvoorbeeld heel belangrijk, wat jou betreft? Wie komt er direct bij je op, zonder al die anderen niet te kort in? Ja. Want ik zie jouw hoofd al helemaal draaien van, oh. Toch, dat zag ik goed. Ja, wel bijzonder vind ik Eva Koskine. Daar ging ik bij studeren toen ik 15 was, aan het Utrecht Conservatorium. Dat is die speelt zo muzikaal en dat heeft mij zo geïnspireerd. En die herkende denk ik iets in mij of zo. Mm-hmm. Die wist dat heel erg verder te brengen. En daarna in Londen bij Jan Repko. Die wist echt ook die viooltechniek nog verder, een stap verder te brengen bij mij. En op wat voor manier dan? Is daar dan ook echt een moment aan te wijzen van toen zei hij dit of toen deed hij dat, waardoor ik... Nou, het is een proces. Dat is een proces van jaren waarbij je met heel veel ambachtelijkheid te werk gaat en heel veel allerlei soorten kleine oefeningetjes, maar ook toonladders, etudes. Het is een heel proces van jaren waardoor je langzaam steeds iets beter wordt. Ja. En wist jij toen al dat je niet de ambitie had om eerste violist in een orkest te worden? Ja. Ja, ja. Dat wist je dus al voor je. Wanneer wist je dat? Ik denk zo rond mijn 18e dat ik dat al wel vond. Ja. Kijk, dat kan dan nog wel veranderen, maar dat is nooit veranderd. Dus. Terwijl dat zomaar had gekund. Ik bedoel, ja, dat had ook gekund. Het is een hartstikke mooi beroep natuurlijk, maar ik denk dat andere mensen daar misschien geschikter voor zijn of dat ik op dit moment in ieder geval in het stadium waar ik nu ben, dat ik meer voldoening haal uit zelf dingen creëren en echt het gevoel hebben dat ik iets toevoeg aan wat er al is. Maar dus, kon je dat toen ook al zo formuleren? Dat weet ik niet, ja. Maar je wilde iets toevoegen en niet onderdeel zijn van. Wat voor gedachtes had je daar toen over? Of wat zou Nadia Boulanger erover hebben gezegd? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, dat is raden. Maar op die leeftijd begon ik een trio met harp en saxofoon bijvoorbeeld. En dat is al niet zo heel gebruikelijk. Nee. Normaal gesproken op het conservatorium dan begin je een strijkkwartet als violist. Ja. En ik vond het altijd leuk om nieuwe dingen te ontwikkelen en ook de verbinding met wetenschap te zoeken. En ook natuurlijk in die studies dat ik andere interesses ook had en bredere interesses. En daarom twijfelde ik vroeger ook wel of ik violist wilde worden, omdat ik me niet wilde beperken tot zoiets heel specifieks. En nu zie ik juist dat een bredere interesse ook een verrijking kan zijn van wie je bent als violist. Mm-hmm. Buiten de gebaande paden treden en vooral het ruimer maken voor jezelf, omdat jouw hoofd waarschijnlijk ook wel gewoon wat ruimer is. Ja, ik wil niet per se van een pad af of zo. Mm-hmm. Maar ik bedenk gewoon van, ja, wat wil ik heel graag maken en wat kan ik toevoegen ook. Bijvoorbeeld met zo'n Boulanger Legacy vind ik het heel erg leuk als je dan een nieuwe cd maakt om mensen te verrassen of mensen op muziek te wijzen die ze nog niet kennen en andere mensen hopelijk aan te zetten tot nieuwe ontdekkingen. Ja, want dit is natuurlijk een prachtig verhaal. Dat je en Piazzolla en Bernstein en dan het verhaal van deze zusjes. Voel je verwantschap ook met deze vrouwen? Nou, ik ben geen componist. Maar? Dat zou zomaar kunnen gebeuren op een gegeven moment, toch? Nou, ja, misschien wel, ja. Wat ik natuurlijk ook veel doe, is improviseren. En dat ben je is al onderweg, hè? Dan ben je eigenlijk al onderweg, want dan ben je gewoon in het moment aan het componeren. Ik schrijf het alleen niet op. Ik denk wel dat moment er nog gaat komen, want ook die voorstelling op Wonderfield, die ik heb zaterdag, daar heb ik al wel bepaalde compositorische kaders gemaakt waarbinnen ik dan improviseer. Dus het gaat wel langzaam een beetje, wandelt het een beetje die kant op, ja. Je hebt daarvoor een vijfsnarige elektrische viool aangeschaft, heb ik me laten vertellen. En dat met in je achterhoofd, toch, dat je wilt gaan componeren. Of leg dat eens uit. Hoe zit dat met Nee, dat was eigenlijk gewoon vanwege Ik zit helemaal niet op de tijd te letten. Het is al bijna 8:00. Dat betekent dat we even naar het nieuws gaan luisteren. En dan gaan we verder over deze vijfsnarige elektrische viool die jij hebt aangeschaft. Om uiteindelijk misschien toch ook de kant van de compositie op te gaan, Merel Verkam. Zo dadelijk na de klok van 8:00 praten we verder. NPO Radio 1. Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De gemeente Maastricht doet een dringend beroep op de bewoners van de wijken Randwijk en Heugem om hun woning te verlaten. Het gaat daarbij om zo'n 10.000 mensen. Met een auto met megafoon wordt door de straten gereden om iedereen op de hoogte te brengen. Ook een deel van Roermond wordt vanavond geëvacueerd. Het gaat om woonwijken bij de sterk gestegen Hambeek. Defensie stuurt honderden extra militairen naar het overstromingsgebied, onder meer om te helpen bij de evacuaties. Een deel van het demissionair kabinet komt vanavond bijeen voor een crisisberaad over de situatie in Limburg. De gevolgen van overstromingen zijn in Duitsland nog groter. Daar overleden minstens 45 mensen en worden nog 50 tot 70 mensen vermist. In België zijn minstens 6 doden gevallen door de overstromingen. Het kort geding dat ID&T en ruim 30 andere evenementenorganisaties hadden aangespannen tegen de overheid gaat morgen niet door. Er wordt eerst verder overlegd met het kabinet. Als dat niks oplevert, wordt de zaak alsnog doorgezet. In het gesprek zal het gaan over hoe meerdaagse evenementen veilig kunnen worden georganiseerd. De sector wil duidelijke voorwaarden voor het doorgaan van evenementen en een garantiestelling. Daarnaast wil de sector zo snel mogelijk een waterdicht systeem van testen voor toegang. Een uitzending waarvan we hadden gehoopt dat we hem nooit hoefden te maken, noemde presentatrice Vivianne van den Assem de speciale uitzending van RTL Boulevard vanavond. Die stond geheel in het teken van het overlijden van Peter R. de Vries. Luc Ikink zegt in de uitzending dat de dood van de misdaadjournalist als een mokerslag is aangekomen. De 64-jarige de Vries lag in het ziekenhuis sinds hij vorige week dinsdag in Amsterdam werd neergeschoten na een bezoek aan de studio van RTL Boulevard. Vanmiddag maakten zijn nabestaanden zijn overlijden bekend. Demissionair premier Rutte reageerde aan het eind van de middag op het nieuws. Heel Nederland is diep geraakt, zei hij. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht zo goed als droog. Morgen wordt het bijna overal droog, breekt de zon door en wordt het iets warmer met 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Violiste Merel Verkamme is de gast en we spreken over een heel mooi album dat ze heeft afgeleverd, de Boulanger Legacy. De erfenis van twee Franse zusjes, componistes. En ik vroeg je of je verwantschap voelt met deze zusjes. En we zijn een beetje op het spoor van dat jij wellicht misschien toch ook op het componeerpad gaat. Is heel lelijk geformuleerd. Maar je hebt daarvoor een nieuwe viool aangeschaft. Hoe werkt dat? Ik bedoel, heb je zo'n viool nodig om te gaan componeren? Of? Nee, helemaal niet. Nee. Het was meer in die lockdown moet je toch wat. dus dat was meer hobbymatig dat ik dacht van, nou, ik heb wel interesse erin en ik ben wel benieuwd hoe dat is. Want die elektrische violen hebben zich de afgelopen decennia heel erg goed ontwikkeld. Vroeger klonken die niet zo mooi, maar nu, ja, het klinkt wel anders dan een akoestische viool, maar eigenlijk ook hoe je dat kunt vergelijken tussen een elektrische gitaar en een akoestische gitaar. Het klinkt anders, maar wel allebei esthetisch ook mooi, zeg maar. En zo klinkt ook een elektrische viool tegenwoordig mooi, goed. Mm-hmm. En als je 5 snaren hebt in plaats van 4, dan heb je ook een C-snaar erbij. Dus dan heb je zowel een viool als een alt-viool in 1. En daarnaast heb ik ook een aantal pedaaltjes. Dus ook wat een elektrische gitarist gebruikt. En daarmee kun je soort van live allerlei soorten compositietools toevoegen aan je repertoire. Dus met een soort loops die je dan... Met loops, maar ook door... Ja, een pedaaltje waarbij je nog een octaaf, een andere noot erbij automatisch kunt laten creëren. Of één noot kunt laten liggen. Dat één noot altijd doorklinkt. En dat je daar dan overheen kunt spelen. Dus daar heb je allerlei soorten mogelijkheden. En ook bijvoorbeeld heel veel distortion. Dan kun je ook wel weer klinken als een elektrische gitaar. Ja. En dat ga je allemaal laten horen aanstaande zaterdag in Schaveland. Ja, dus een schrijfster, Sarah van Gennep, die heeft nieuwe fabels geschreven. Het heet Wensdieren. En in een regie van Kenza Kutjukali gaan we dan een nieuwe voorstelling presenteren. En jij improviseert dan, want dat doe je dus ook af en toe. En ik zei net al, dan ben je al halverwege eigenlijk. Want in feite ben je dan live aan het componeren, toch? Ja, eigenlijk wel. Je gaat gewoon dan een muzikaal gesprek aan met je muzikale duopartner. En je reageert de hele tijd op elkaar. En alles ontstaat in het moment. Dus we beginnen altijd zonder iets af te spreken. We spreken geen toonsoort af of op welke noot je begint. Of hoe snel of hoe langzaam. Helemaal niks? Helemaal niks. Maar dat kan je niet met iedereen aanvangen, zoiets. Nee, dus ik heb ook voor die cd-opnames van de Zoo... heb ik wel eerst met een paar mensen ook wel uitgeprobeerd hoe dat ging. Van, kun je elkaar een beetje vinden? Maar het is eigenlijk net zoals in een normaal gesprek tussen mensen. Van, ja, soms heb je een klik en dan kun je goed op elkaar reageren. En dan werkt het gewoon, ja. En in sommige gevallen ook niet. Ja, sommige mensen die reageren misschien heel anders. Of die zijn dat niet gewend. Het is natuurlijk heel jammer. In de jazz is het natuurlijk heel gewoon. Maar in de klassieke muziekwereld is het zeer ongebruikelijk. Sterker nog, ik geloof niet dat er eerder... zijn er eerder geïmproviseerde klassieke muziek-cd's verschenen? Volgens mij wel in de orgelwereld. Maar als violist ben ik in ieder geval een van de weinigen. Ik ken geen andere volledig geïmproviseerde vioolalbums. En de Zoo is dat dus. Hoe komt dat dat het zo weinig gebeurt in die wereld? Ja, het is eigenlijk een relatief recente ontwikkeling. Ja. Door jou in gang gezet. Eigenlijk is het meer recent dat we dat niet meer doen. Er is een soort van scheiding gekomen tussen uitvoerders en componisten. Mm-hmm. Zo ongeveer rond de Tweede Wereldoorlog. Vroeger waren componisten en uitvoerders hetzelfde. En ook bijvoorbeeld Bach, die improviseerde heel erg veel. En alle uitgeschreven orgelstukken van hem zijn waarschijnlijk voorbeelden van hoe je kunt improviseren. En in de orgelwereld wordt er nog steeds heel veel gedaan. En dat heeft ook een praktische component als je... moet spelen terwijl een kerk vol loopt of leegstroomt, dan weet je niet van tevoren hoe lang dat gaat duren. Nee. Dus dan is het wel fijn als je daar een beetje op kunt inspelen. Maar ja, buiten noodgedwongen moesten de organisten wel. Ja, maar verder in de klassieke muziek is alles zo serieus geworden en ook niet klappen tussen delen en dat mag bij jou altijd wel, hè? Ja, klappen dat mag bij mij wel. Ja. Ik geloof er gewoon heel erg in dat juist nu tegenwoordig kun je, als je een fantastische opname wil horen van een symfonie van Tchaikovsky, dan ben je met 2 klikken op je telefoon, heb je een prachtige opname. Als je dan een goede hoofdtelefoon erbij hebt, dan... Klaar ben je. dus ik geloof er juist heel erg in dat je op een podium ook iets kunt bieden wat vervliegt en alleen op dat moment kan bestaan en ook bestaat op dat moment, omdat die mensen daar zitten en vanwege de sfeer van dat moment. En dat kan ook echt alleen maar op dat moment bestaan. Ja, maar ik vind dat toch heel bijzonder aan jou. Dat je iemand bent die dus heel erg gecontroleerd is eigenlijk. En heel nieuwsgierig en veel studies uit nieuwsgierigheid en onderzoek. En dat diezelfde vrouw dan het podium opgaat en alles los kan laten. dat lijkt zo met elkaar in tegenspraak. Ja, mensen zien ook vaak rationeel en emotioneel of intuïtief als tegenstellingen. Maar ik denk ook in de wetenschap bijvoorbeeld, de beste wetenschappers zijn juist mensen met een heel creatief brein. Denk aan Einstein bijvoorbeeld. Ja. Als nou iemand out of the box kon denken, was het Einstein wel. Ja, en ik denk ook in de klassieke muziek dat je dat heel erg nodig hebt. Ook als ik een gecomponeerd stuk speel, dan probeer ik dat zoveel mogelijk te spelen alsof het op dat moment bedacht wordt. Mm-hmm. En dat hoor je ook in de grootste artiesten van deze tijd, hoor je dat ook heel erg terug. Bijvoorbeeld Janine Jansen, die speelt heel erg alsof ze het op dat moment het in haar opkomt, zeg maar. In het moment. Ja. Ja. We gaan even luisteren naar een stuk door jou dus geïmproviseerd, The Elephant. Misschien moet je er nog even iets over zeggen, hoe dat dan, want dan horen we hoe je hier aan het improviseren bent. Ja, we stonden in een klein kerkje in Batenburg. Ikzelf samen met baritonsaxofonist Ties Mellema. Ja. En het is, je hoort gewoon hoe we op elkaar reageren. En na afloop heb ik daar bij bedacht van dit klinkt als olifant. Het klinkt eigenlijk, op een gegeven moment hoor je ook een heel klein olifantje. Oké, we gaan luisteren naar de olifanten. Nou, ik hoorde hem voorbij komen, hoor. Dat hele kleine olifantje. Jij krijgt ook echt de slappe lach, hè, als je hiernaar luistert. Want Je hoort, je bent weer in dat moment dat je jezelf hoort reageren op die Smellema. Ja, ik weet nog dat hij zo begon en dat ik dacht, hoe moet ik hierop terugkomen? hoe kan ik hier overheen? En dan ga je gewoon en dan ontstaat er toch een gesprek tussen twee olifantjes. Maar je moet wel ontzettend veel vertrouwen hebben in alles eigenlijk. In jezelf, in die ander. Toch? Ja. Om dit aan te gaan, om op een podium te gaan staan. Totaal geen afspraken te hebben. Alleen het beest is dan bekend. Nee, het beest is ook niet bekend. Nee. Oh. Nee, de beesten zijn er pas na aflopen opgeplakt, zeg maar. We gingen echt vanuit nul die improvisatie in. Ja, en dat kan doordat je gewoon, ja, je kunt niet op dat moment gaan nadenken van, oh, is dit fout of goed of slecht? Of je moet echt in een soort van flow state komen en gewoon gaan. Gewoon springen. En hoe zorg je dat je in die flow state komt? Ja, dat is wel lastig, maar om dat uit te leggen. Maar je probeert gewoon niet te veel te oordelen over wat je op dat moment doet. En gewoon heel erg te focussen op wat die ander doet en heel erg te luisteren vooral. Mm-hmm. En ook te luisteren naar het geheel. En ja, te kijken, wat kan ik daaraan toevoegen en waar gaan we muzikaal heen? En ik probeer wel vaak ook te onthouden wat we helemaal in het begin hebben gedaan van improvisatie, zodat je dat muzikale materiaal ook nog kunt verwerken later. Of later kunt laten terugkomen op een andere manier. En als je dat doet, dan voelt het al sneller ook als een soort compositie. We spraken Ties Mellema, met wie je dus net hoorde. En hij zegt, Merel is eigenlijk wat ik versta onder een artiest. Het gaat haar niet om bijzonder zijn, verheven zijn, geld of roem. Dat ene beroemde vioolconcert op cd zetten, daar gaat het niet om. Aanzien, daar is ze niet gevoelig voor. Waar gaat het jou wel om? Ik denk dat ik gewoon heel graag iets wil toevoegen wat er nog niet is. Je wilde vroeger ook uitvinden worden. Ja. En nu ben ik toch een beetje muziek aan het uitvinden soms. Of dingen aan het herontdekken ook. Repertoire aan het herontdekken. Beetje de underdog onder de componisten weer belichten. Als het maar iets nieuws is. En iets anders dan wat er sowieso al gebeurt. Nou, niet per se altijd. Want ik heb ook de vioolsonate van César Franck opgenomen. Dat is dan weer een heel bekend repertoirestuk. Maar daar had ik ook weer een heel eigen idee over, wat ik nog niet eerder bij anderen had terugzien komen. Waardoor ik dacht van ja, dit, misschien kan ik toch een klein beetje toevoegen door dit ook op te nemen. Het feit dat je wiskunde erbij ging doen, hè, uit interesse, uit nieuwsgierigheid. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n analytisch brein of zo'n beta-brein wat je hebt, dat iets toevoegt aan die muziek. Ja, ik denk dat je daardoor wel bijvoorbeeld een fuga, dat is een heel ingewikkelde constructie, structuur van een compositie, dat je dat dan beter kunt begrijpen. En omdat je het beter begrijpt, ook dat je het duidelijker kan uitleggen aan de luisteraar als je het speelt. Dat dus scheelt, dat, ja, dat een meerwaarde is. Ja, ik denk het wel. Maar betekent het ook dat beta-studenten betere muzici zijn? Nou, dat vind ik wel heel generaliserend. Geen idee. Daar kun je geen sluitend antwoord op geven. Nee. Maar jij kan wel echt ook de schoonheid van een partituur zien, hè? Dat heeft toch wel iets ook met dat brein. Welk partituur heb je thuis ook alweer aan de muur hangen? Gewoon als object van schoonheid. Ja, de Chaconne van Bach. Ja, ja. Maar leg eens uit. Wat zie jij dan? Dat is prachtig, maar dat is zo'n monumentaal werk. Dat is misschien wel het belangrijkste werk dat ooit voor viool is geschreven. Dat is zo ongelooflijk. Dat is voor viool solo, dus één viool. En die speelt 18 minuten achtereen. En niet alleen maar één melodielijn, maar echt polyfonisch of met akkoorden. En gaan verschillende stemmen door elkaar heen. En het is echt, het is virtuoos, maar ook, ja, zo, het gaat zo diep. En dat is een stuk waar je je hele leven aan kunt blijven werken. En elke week speel je het ook weer anders. Maar is het dan het beeld dat jij aan de muur wilt hangen? Of is het inhoudelijk dat jij het hoort? En dat je het om die reden aan de muur hebt gehangen? Ik denk ook wel gewoon wat het stuk voor mij betekent. Ja. Maar het ziet er ook wel mooi uit, hoor. Het is wel een mooie poster. Maar het is beide eigenlijk. Ja. Maar vooral wat het stuk voor jou betekent. Ja. Kun jij terug naar waarom het eigenlijk de viool werd? Want je bent opgevoed, je beide ouders zijn pianisten. Je moeder is pianodocente. Waarom koos jij voor dat hele andere instrument? Ja, ik hoorde natuurlijk ook de pianoleerlingen van mijn moeder altijd. En dan word je al zoveel blootgesteld aan piano dat ik denk dat ik juist daarom geen piano wilde. Ja, werkt dat zo, denk je? Nou ja, en ik had mijn oom en tante die speelden viool. En we speelden dan met de hele familie ook met Sinterklaas bijvoorbeeld alle Sinterklaasliedjes door. En ook een oom en een oud-tante speelden cello. En dus dan heel met de hele familie. En zitten de strijkers aan je vaders kant of aan je moeders kant? Aan mijn vaders kant, ja. De Verkammers. En ik werd ook heel, heel jong al meegenomen naar concerten. En zo ben ik toch in aanraking gekomen ook met die viool. En dat wilde ik graag. Het zou dus ook een drijfveer kunnen zijn om vooral geen les te hebben van je moeder. Zeg ik heel onaardig. Ja, ik denk niet dat dat echt een rol heeft gespeeld, nee. Want je was 5, hè, toen je al de viool voor de viool koos. Ja, volgens mij begon ik al met zeuren om mijn viool toen ik 3 was. Ja. Want toen ging je voor het eerst naar een concert, ja. Wat ik ook zo'n grappig verhaal vind. Want een kind van 3 meenemen naar een vioolconcert, was het? Ja, een concert met viool daarin ook, ja. Ja. En jouw ouders vonden dat heel gewoon. En ook het feit dat jij daar gewoon doodstil zat en het tot je nam. Ja, nou, ik heb een nichtje van 2 en die was laatst bij mijn concert in de Domkerk. Dus het zit in de familie. Ja. Maar kan je terug naar dat moment? Nee, daar heb ik geen... Nee, als je 3 bent heb je ook niet herinneringen, echt actieve herinneringen. Nee. Maar het is toch wel... Ik bedoel, we hebben toch wel te maken met een uitzonderlijk kind, zou je kunnen zeggen. Ja, dat weet ik niet. Volgens mij zijn er heel veel kinderen die, als ze jong zijn, iets willen spelen. Maar ja, je moet het ook tijdens je puberteit volhouden. En daarna, ik denk toch juist dat die ontwikkeling daarna meer bijzonder is dan dat ik het op die leeftijd wilde. Ja, ja, ja. En wat maakte dat het een liefde bleef? Want je moet er natuurlijk toch echt wel heel veel voor inleveren ook. Of heb je dat nooit zo ervaren? Toen ik in Londen studeerde wel, ja. Daarvoor deed ik vooral ook wat ik leuk vond en was ik niet per se heel erg hard aan het studeren. Maar toen op een gegeven moment... Je ging al op je 15e naar het conservatorium. Dan moest je toch hard studeren, Merel, of niet? Ja, maar ik studeerde echt geen 5 uur per dag of zo. Nee? Nee, want ik zat ook op de middelbare school en ik had meer interesses. Zoals wij inmiddels weten, ja. Maar je kon dus tot dat niveau komen zonder dat je 5 uur studeerde. Want de meeste mensen moeten dat toch doen, de meeste violisten. Ja, ik denk dat ook hoeveel je studeert maakt soms ook niet eens zoveel uit. Maar als je maar tijd dat je studeert, dat je dan heel effectief studeert. Dat is ook heel belangrijk. Maar toen ik in Londen ben gaan studeren, toen heb ik wel echt... als een soort kluizenaar 4 jaar opgesloten en heel hard gewerkt. Ja. En hoe kijk je daarop terug? Want hoe oud was je toen? 21, toen ik daarheen ging. En ja, ik ben heel erg blij dat ik daarheen ben gegaan. Dat conservatorium was ook echt fantastisch. Ja? Ja, dat is ongelooflijk. Als je dan een orkestproject deed, dan stond daar gewoon Haitink voor. Nee. Een van de beroemdste dirigenten die er is. Ja. En we hadden allerlei soorten bijvakken, ook over muziekpsychologie, ook improvisatie, maar ook, ja, er kwam bijvoorbeeld een gastspreker, het hoofd van iTunes kwam langs. En je mocht programma voorstellen indienen bij het hoofd van de Southbank Center, die kwam ook langs en kon je dat bespreken. En top of the bill op alle niveaus? Op alle niveaus eigenlijk, ja. En als je dan een operaproject speelde, dan, ja, die zangers op die school waren ook ongelooflijk goed. Het is dus van een heel andere orde. Ja. En dat zit hem daarin, dat je op veel verschillende niveaus wordt opgeleid. Of wat is het? Zijn de gedachten anders? Waar zit het hem in? Nou ja, eigenlijk alles wat je daar doet is op het allerhoogste niveau. Dus niet alleen de individuele les, maar op alle vlakken weten ze gewoon de beste gastdocenten en dirigenten aan te trekken. En het feit dat je daarnet zei, toen heb ik wel echt iets ingeleverd en heb ik als een kluizenaar geleverd. geleefd. Heeft dat dan ook te maken met dat je voelde van dit is zo bijzonder dat ik hier nu ben, verkeer, mag zijn, dat je dat er allemaal voor over hebt? Of hoe, ja, het voelde ook wel als een heel bewuste keuze. Van, je weet ook als je alles uit jezelf wilt halen met betrekking tot zo'n instrument, het is toch een soort van topsport in die zin van dat kun je niet meer als je 50 bent. Dus dat moet je toch wel op jonge leeftijd daar dan heel veel in investeren. Wil je daar ook fysiek gezien zeg maar verder in komen? En daarom dacht ik van ja, dit is gewoon een grote kans. En ik haal hier gewoon nu alles uit. En dan aan het eind van de rit zie ik wel wat ik dan wil. Ja, want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Dat het eigenlijk een onmogelijk instrument is, toch? Ik bedoel, in de aankondiging werd gezegd dat jij... Ik zou lange hals zeggen in plaats van lange nek. Maar je hebt een lange hals. En je hebt een speciale steun nodig. Nou, ik heb niet eens een heel speciale steun. Oh. Je hebt gewoon een schouder. Een kortere en een langere. Ja, je hebt verschillende soorten schoudersteunen die je onder de viool klikt. Ik heb niet per se een ongeschikte nek voor de viool of zo. Maar het is wel zo dat een viool veel onnatuurlijker is dan bijvoorbeeld cello of piano. Want bij cello of piano dan heb je echt de zwaartekracht mee, zeg maar. Als je op de toetsen gaat, dan laat je gewoon je arm een beetje vallen. Dan heb je de zwaartekracht mee. En met de cello-stok ook, die laat je naar beneden vallen. Maar bij de viool, die moet je altijd omhoog tillen. En ook de strijkbeweging heeft... Ja, je gaat ook deze kant op en dan ga je tegen de zwaartekracht in. Een onnatuurlijke situatie. Ja. En ook de draaiing die je met je linkerarm moet maken. Ja, ook niet gezond. Dat moet je eigenlijk op jonge leeftijd al heel veel doen om je bot ook in de juiste stand te zetten, zeg maar. Mm-hmm. En toch doe je het vol overgave. Ja, niet per se voor de viool, maar wel voor de muziek. Ja. En het maakt dan, zoals je daarnet ook al zei, niet eens zoveel uit welke muziek het is. Hè? Want je hebt een hele lange vriendschap al met de helft van Clean Beat, popmuziek. Twee zusjes, tweelingzusjes geloof ik. Hè? Ja. Ook ooit in Kunststof geweest, Loes Wijnhoven. En zij zegt, als Merel doet niet aan hokjes denken. Nou, dat is inmiddels wel duidelijk. Als ze in een glitterjurk op een poppodium staat, zie ik precies dezelfde concentratie als wanneer ze een klassiek concert geeft. Ze is altijd super gefocust. En dat is echt knap. En dat is inderdaad ook het beeld wat ik nu krijg van jou. Dat jij zo helemaal in het moment kan zijn met alle kennis die daar is. En dat is toch fascinerend. Vind je dat zelf ook? Of... Ja, daar kijk ik toch. Het is voor mij normaal. Dus ja. Ja, precies wat Loes zegt. Ik speel elk jaar mee in een kerstshow. Dat is een heel extravagante kerstshow. Ontzettend leuk. Ja, ook midden in de zomer kunnen jullie makkelijk 2 uur lang kerstmuziek maken. Oh ja, dat gaat ook prima. Ja. Maar ja, ook als je een simpel kerstliedje, om dat echt heel goed en mooi te spelen, moet je toch alles geven. Ja. En die mensen zitten daar in die zaal, die hebben een kaartje gekocht. Je bent het eigenlijk aan ze verplicht om ook alles te geven op dat moment. Dank je wel. Nu ligt daar die witte tegel en de vraag is wat je daarop gaat schrijven. Iets in deze richting. Ja, ik steel hem van een titel van een boek van Jan Drost, dat is een filosoof. Mm-hmm, ja. En de titel is Denken helpt. En daar bedoelt hij denk ik mee van dat je dat het belangrijk is om af en toe jezelf grote vragen te stellen. En anders leef je maar in een soort van, ik wil niet per se het woord vegeteren gebruiken, maar het voegt heel veel toe aan je leven als je af en toe nadenkt van waarom doe ik de dingen die ik doe en wat wil ik misschien anders doen of waarom... Ik vind het toch bijzonder dat je hiermee komt, omdat je net zo enorm pleitbezorger leek te zijn voor de intuïtie en de improvisatie. Maar vooraf helpt denken dus. Nou ja, je intuïtie gebruiken is ook een vorm van denken. Want je intuïtie gebruikt in je hersenen alles wat je al in je leven hebt meegemaakt en gehoord en gedaan. Dat is natuurlijk het onderzoek van Daniel Kahneman, waar hij ook de Nobelprijs voor de economie mee heeft gewonnen. Het denken helpt. Ja, het gaat misschien een beetje snel, maar denken helpt. Denken helpt, ja. Precies. Kort samengevat. Zo dadelijk langs de lijn en omstreken. Mooie avond, tot morgen.